opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Będą nowe szkoły, będą połączenia i likwidacje. Kolejne samorządy zatwierdzają zmiany w związku z reformą edukacji. Nie dostali azylu, ale i tak od wielu miesięcy są na terenie Niemiec. Rząd w Berlinie opracuje plan sprawniejszej deportacji imigrantów. Proszę się nie zdziwić, w Krakowie policjanci już w maskach. Ale oczywiście, jeśli policjant zostanie poproszony przez legitymowanego, to może tą maskę ściągnąć. Po co te maski, o tym także w tym serwisie. Władze Gdańska twierdzą, że w wyniku reformy oświaty w mieście zostanie zlikwidowanych 49 gimnazjów. W najbliższych 3 latach zagrożonych jest prawie 800 etatów nauczycielskich i ponad 100 administracyjnych. Szacowany koszt zmian to według samorządowców około 25 milionów złotych. Radni PiS-u z Gdańska uważają jednak, że te wyliczenia to czarnowidztwo. Wstrzymali się od głosu podczas głosowania tzw. siatki szkół, bo jak mówią, sami inaczej by ją ułożyli. Nad podobnymi uchwałami pracują samorządy w całej Polsce. Wiadomo już, jak będzie wyglądała sieć szkół po reformie edukacji w Warszawie. I o tym Katarzyna Ingram. Będą nowe szkoły, zmienią się też obwody. Przekształcenia wymusza wprowadzana reforma edukacji. Joanna Gospodarczyk, dyrektor Biura Edukacji w warszawskim Ratuszu, wyjaśnia, że miasto chce zachować dorobek gimnazjów. Jeżeli gimnazjum było w zespole, to włączenie do liceum, ale też zdecydowaliśmy się na powołanie kilku nowych szkół ponadpodstawowych. Powołaliśmy też nowe szkoły podstawowe. Radny Prawa i Sprawiedliwości Rafał Dorosiński jest zadowolony z przekształceń i zaznacza, że w kilku przypadkach decyzja o zmianach nie była oczywista. Pojawiły się różnice opinii na przykład co do Ochoty, co do gimnazjów na Woli. Siatkę szkół oprócz Warszawy mają już m.in. Katowice. Głównym założeniem było powrót do sieci szkół sprzed powstania gimnazjów. Oczywiście to nie jest bardzo mocno na wprost możliwe. Mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Nowe siatki szkół musi teraz zaopiniować kuratorium. Potem dopiero samorządy mogą je ostatecznie uchwalić. Siatki szkół muszą być przyjęte do końca marca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z zagranicy. Dostali azylu, ale wciąż są w Niemczech. Władze w Berlinie chcą przyspieszyć deportację imigrantów, którzy nie mają pozwolenia na pobyt. Według szacunków chodzi nawet o 200 tysięcy ludzi. O tej sprawie kanclerz Angela Merkel rozmawiała już z przedstawicielami poszczególnych landów. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Niemiecki rząd przygotowuje 16-punktowy plan, który ma ułatwić deportację osób, którym odmówiono prawa do pobytu w Niemczech. Dyskusja na ten temat nasiliła się po grudniowym zamachu w Berlinie, w którym zginęło 12 osób. Sprawcą był Tunezyjczyk, który nie dostał azylu w Niemczech, ale z powodów formalnych przez miesiące nie dało się go wydalić z kraju. Przygotowywany plan zakłada m.in. centralizację postępowania deportacyjnego czy utworzenie federalnych ośrodków deportacyjnych. Szacuje się, że w Niemczech przebywa co najmniej 200 tysięcy migrantów, którzy powinni opuścić kraj. W minionym roku udało się deportować 25 tysięcy osób. Około 50 tysięcy wyjechało dobrowolnie, korzystając przy tym z finansowego wsparcia ze strony niemieckich władz. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Odrzucenie wszelkich form antysemityzmu. Walka z tym zjawiskiem jest obowiązkiem Kościoła, przypomina papież. Franciszek podczas spotkania z amerykańską organizacją Żydowską Ligą Przeciw Zniesławieniu mówił też, że antysemityzm jest sprzeczny z zasadami chrześcijaństwa i nawoływał do przyjaźni między chrześcijanami i Żydami. Wspominając swe milczenie na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau, Franciszek podkreślił, że nie ma adekwatnych słów ani myśli w obliczu podobnej grozy okrucieństwa i grzechu. Papież stwierdził, że antysemityzm, który raz jeszcze potępił, jest dziś nadal niestety rozpowszechniony. Wobec szerzącej się dziś na świecie przemocy, mówił Franciszek, potrzebna jest czynna promocja dobra, polegająca na niezmordowanym umacnianiu sprawiedliwości, zgody i integracji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 4000 sztuk za 24 tysiące złotych. W Małopolsce od dziś można spotkać policjanta w masce. Pierwsze patrole w maskach antysmogowych, dodajmy, wyszły na ulicę Krakowa. Tym tematem zajął się Paweł Pawlica. Do policjantów patrolujących ulicę Krakowa, ale też równie zanieczyszczonego Nowego Sącza czy Nowego Targu trafiło 2000 masek. Chronią funkcjonariuszy przed szkodliwymi pyłami zawieszonymi i rakotwórczym benzoalfapirenem. Jest biała, z filtrem oczywiście, posiada 2 gumeczki. Jedną z gumeczek zakładamy pod ucho, drugą

angel by her side. Oh, all the times I knew we couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Samfa z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335, a telefonicznie zapraszamy na spotkanie z Krzysztofem Zanussim, który będzie gościem programu Cogito Ergo w czwartek w przyszłym tygodniu o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tutaj u nas przy Myśliwieckiej. Krzysztof Zanussi w czwartek o 19. Zapraszamy. Halinka zapisuje 22 i 7 trójek. Daily Glassów. Tu trójka, audycja popołudniowa. Płyty tygodnia dostają pan Andrzej z Poznania i pani Ola z Nowego Sącza. A państwo dzwonią cały czas w sprawie odpłatności za studia medyczne? Nie mam nic przeciwko temu, że młodzi lekarze wyjeżdżają za granicę, ponieważ granice są otwarte, więc każdy ma prawo pracować tam, gdzie chce. Jedno to tylko tyle, że powinni za studia swoje płacić. A w temacie płacy i pracy dla lekarzy, to powiem tak, nie znam lekarza, który by mieszkał w kiepskim domu albo jeździł słabym samochodem. Ja jestem ojcem córki, która teraz kończy medycynę w tym roku i okazuje się, że połowa studentów, którzy mają do bycia obowiązkowy roczny staż, kończący się trudnym egzaminem, musi ten staż odbyć i połowa z tych studentów niestety będzie pracowała przez rok w ramach wolontariatu, bo nie ma pieniędzy na tak zwane rezydentury w Ministerstwie Zdrowia. Dalej przed nią jest kilkuletnia specjalizacja, więc jeśli córka chce zrobić specjalizację taką, którą ona chce, to niestety nepotyzm w naszym systemie służby zdrowia w zasadzie wyklucza możliwość zrobienia specjalizacji taką, jaką ona chce. 22 i 7 trójek. Reportaż w trójce. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu ojciec budował autorytet decydując o wszystkim w rodzinie. Nie zajmował się zabawą z dziećmi, za to wymierzał kary za złe zachowanie. A jacy są współcześni ojcowie? Grzegorz jest tatą trzyletniej Krysi i malutkiego Jurka, a jednocześnie mężem autorki bloga Krystyno, nie denerwuj matki. Na co dzień dojeżdża do pracy z Łodzi do Warszawy i często nie ma go w domu. Stara się jednak w miarę możliwości być jak najlepszym ojcem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Kamili Litman pod tytułem Turbo Tata. Muszę odpowiadać pełnym zdaniem, prawda? Kiedy dowiedziałem się, że zostanę tak... No, Misia... Normalnie, byś rozmawiał ze mną, to bym mówił, no nie. Kiedy dowiedziałem się, że... Ale tu nie mówię pełnym zdaniem. Zaraz, będzie dobrze. Kiedy dowiedziałem się, że zostanę tatą, miałem zupełnie inne wyobrażenie o tym, jak to wygląda. Tak, ale ja nie umiem inaczej, mówisz, no przecież to... teraz w tym momencie mówisz inaczej, tak jakby tego mikrofonu nie było. Mówisz, jakbyś na jakiejś gali był. Chyba Jacka weźmiemy jeszcze. Nie, no przestań. Cieszyłem się straszliwie, ale chyba dlatego, że moja żona bardziej się cieszyła niż ja. Ale sam fakt dociera do człowieka dopiero z czasem. Kobieta bardziej przeżywa to wszystko niż mężczyzna. A później dochodzi do porodu i ojejku. No. Nawet w trakcie porodu facet chyba nie ma świadomości, czego się spodziewać. Nagle wyskakuje coś takiego małego, silnego. I tak cicho krzyczy w porównaniu do późniejszych lat. No i wszystko się odwraca. Nie, Krycha? I taki mały bobasek mi tutaj wychodzi. Taki kochany jest. A później się zaczyna. No, to w każdym razie jest tak, że człowiek nie jest świadomy. Ojciec zwłaszcza tego, co go czeka. Bo każdy mu się wyobraża, że urodzi się dziecko i będzie... Jadło, spało i nie będzie żadnych problemów. A później nagle dostaje wysypki albo się umorusa całe. Wysmaruje sudokremem telewizor, pół podłogi, siebie. Prawda, Krysiu? Tata zbił mnie, jak byłem mały. I to najbardziej pamiętam. Leżałem na taborecie i zbił mi pupę pasem. I bardzo płakałem. No. Ale to dlatego, że wpadłem na młynku do wody, bo ich nie słuchałem, a była zima. I właściwie to mi się należało. Ale ogólnie tata był super. Jak tylko mógł, a pracował sporo. Dosyć dużo czasu poświęcał mi siostrze. I kiedyś kupił mi wyścigówkę na pedały. Aj... Jeszcze pamiętam, że kiedyś kupił mi Pegasusa. No, miałem wtedy najwięcej kolegów. Przez tydzień. Bo później już wszyscy mieli Pegasusa. No jak wracał z Niemiec, zawsze przywoził wielką torbę ze słodyczami, którą jedliśmy później przez miesiąc. Tak, dużo słodyczy musi być. Dużo słodyczy i dużo fajnych zabawek. No ale Kryśka też teraz mówi... Że z tatą jest najfajniej, bo tata zawsze zabiera Krysię do sklepu, prawda, Krysia? I co kupujemy w sklepie? Loda. Loda. I mama wtedy na nas krzyczy bardzo, tak? Jak ostatnio zostaliśmy na weekend sami, to Krysia zjadła w ciągu jednego dnia 3 lody. 3 lody. I co mama wtedy powiedziała? Że zwariowaliśmy po prostu, że dziecko będzie się toczyło jak kula śniegu po asfalcie. Generalnie jak dzieci zostają z Grześkiem, to trzeba dawać Krzysiowi instrukcje obsługi. I nie taką, że ich nie nakarmi albo coś, bo dzieci zawsze są najedzone i zawsze są czyste i tak dalej. Natomiast trzeba Krzysiowi dać taką instrukcję obsługi, żeby nie karmił ich samymi frytkami na przykład, albo żelkami. Grzysio wychodzi z założenia, że każdy weekend z Grześkiem to jest taki troszeczkę dzień dziecka. No i tym dzieciom się tak wszystko zawsze upiecze i zawsze mają to, co chcą. A mama jest ta od takiego trzymania, wydaje mi się, wszystkiego w ryzach takiej porządności, że jednak musi być jakaś witaminka, że trzeba na brokuła powiedzieć, że to jest drzewo i Bóg wydopisać jaką długą historię, żeby to dziecko chciało to drzewo zjeść. A tata po prostu stwierdzi, że nie zjadło brokuła, ja to nie zjadła, a skoro jest głodne, to kupię jej frytki. Więc za każdym razem, jak zostałam razem, to trzeba przypominać tacie, że ziemniak to nie do końca, to jest to warzywo, o które mi chodziło. Ale frytki nie są takie niezdrowe przecież, tam tylko sporo soli jest. A dzieci mają radochę. A na ile im starcza, a później jak zgłodnieją, to zjedzą kanapkę nawet. Jak dzieci jeszcze były, Krysia była młodsza, Jurka jeszcze nie było na świecie, to pamiętam, dzwoniłam do Grześka, jak zostawał sam z dziećmi i się pytałam, czy dzieci jadły obiad, a Grzesiek odpowiadał, a nie mówiłaś mi nic. No, i wtedy kupował słoiki, musiał gdzieś na szybko podgrzewać, żeby Krysia w ogóle zjadła cokolwiek nie ciepłego. Mówiłem tak, ale to tylko dlatego, że nie mówiłaś mi nic, że nie ma nic do jedzenia dla dzieci, bo jeszcze nie była pora obiadowa, a ty już o 11 mi mówisz o obiedzie. No nie, to tylko dlatego ci przypominałam i do ciebie dzwoniłam, dlatego czasu. Że zawsze byliście w jakimś środku super turbo zabawy i dzieci też, Krysia zapominała o tym, że jest głodna i trzeba było wam przypominać. No to wodę wypije, zje batona i ma energii, tak? No właśnie, nie? A powiedz mi, a ty kochasz tatę? Tak mocno, mocno kochasz? Powiedz, tak mocno, mocno kocham tatę. Tak mocno, mocno. Tak go kochasz? Tak. Generalnie uważam, że mógłbym być lepszym tatą. Chodzi mi tu przede wszystkim o to, że chciałbym, tak? To, że można być lepszym, no to wiadomo, ale czasami okoliczności na to nie pozwalają. Chciałbym więcej czasu poświęcać rodzinie, ale niestety no, praca, jaką wykonuję, nie pozwala mi na to. Zazwyczaj bywa to tak, że jest się tatą weekendowym. Się wyjeżdża w poniedziałek rano, wraca się w sobotę późnym wieczorem. Ma się niewiele czasu na nadrobienie całego zaległego tygodnia. Dobry tata poświęca się w 100% dla dzieciorów i ma siłę i czas, ochotę przede wszystkim na to, żeby nawet po wielu godzinach pracy wrócić do domu i z dziećmi poszaleć trochę na dywanie. Ale nie przez 20 minut, tylko przez godzinę. No, to właściwie nie jestem takim dobrym tatą. Miśka! Co? Jedziesz ze mną do sklepu? Czemu? Kija, marchewka, co? Krystyna! Jedziesz ze mną do sklepu po lizaka? Ja myślałem, że jakieś żelki kupimy i lizaka. Nie, to zostań tam, oglądaj sobie. Ja kupię tylko sobie żelki, a tobie nie dam. Chodź tu! Mój mąż ma bardzo mało wyobraźni czasami, wydaje mi się, i czasami jest na etapie rozwoju emocjonalnego razem z tymi dziećmi. Na przykład jak się dzieci bawią z kotem, i te dzieci są za blisko tego kota, moim skromnym zdaniem, i mówię, Grzesiek, proszę cię, posuń troszeczkę dziecko, bo zaraz nie będzie miało oka, ręki. I to Grzesiek odpowiada, że nieprawda, że się super bawią i kot jest super i na pewno zrozumie, że nie wolno dzieci drapać, jak za wysoko buja, i mówię, dziecko zaraz spadnie, on mówi, nie, na pewno nie spadnie, wtedy dziecko spada. I wiecie, wtedy jest taka mina, ten moment, kiedy on się patrzy na mnie, jakby miał taki w oczach obraz zdenerwowania, że miałam znowu rację. A z drugiej strony, wydaje mi się, że nie byłabym w stanie wyobrazić sobie lepszego ojca dla moich dzieci, to już abstrahując od tego, czy się kochamy, czy nie, bo to jest temat na oddzielny reportaż, to Grzysiek jest po prostu bardzo zaangażowany i bardzo kocha dzieci, co widać na każdym kroku. I jak sam mówi o tym, że nie ma czasu, że jest w pracy i tak dalej, i że wraca o 20, to faktycznie wraca. Ale moje dzieci są w nim po prostu zakochane. No na pewno Krysia. Po Jurku ciężko stwierdzić jeszcze, ale uśmiecha się do ojca, więc chyba jest dobrze. Ale Krysia jest zakochana w Grześku i jak ojca nie ma, to płacze za nim i mówi tatuś. I w tym słowie tatuś takim rzewnym jest po prostu tyle emocji, uczuć, jak na trzylatkę, że można wszystko wyczytać z tego głosu. Że to ten tata to jest jakiś super bohater. Chociaż potrafi też się zdenerwować, bo jak tata powie coś, czego Krysia nie chce usłyszeć, to Krysia wtedy mówi, mamuś. Czyli w drugą stronę. Ale jest bardzo dobrym ojcem, no. I kupuje dzieciom takie rzeczy jak bańki i jakiś samolot, jak proce na gumki, który się rozwala po dwóch minutach i mówi, że dzieciom kupił, a tak naprawdę kupił sobie. Ale ma świetny ubaw w ogrodzie razem z dziećmi, kiedy może tam popuszczać tymi wszystkimi chińskimi plastikami. Nie? Nasz ogród już generalnie wygląda pomału jak plac zabaw, jak i w Świgloraju. Mamy już zjeżdżalnię, huśtawkę, mamy piaskownicę, popiach z atestem to jeździł kilka razy do Kastoramy, żeby był tylko zdrowy do zjedzenia. Także jest taki... Dobry jest, no. Trzeba mu przyznać. Nie ma nóżki, lączki, ogonka. A co to jest takie czarne? Ma ogon. Okon. I robi... Co to jest? czarna pantera? Tak. A my się boimy czarnej pantery? Nie. A czy czarne pantery zjadają dzieci? Tak. Rączki ugryzają, nie? Tak. I nóżki ugryzają. Tak. Ale dlaczego ty szepczesz, co? Ty spacisz, Grysia? Czarna pantera. Taka. Czarna pantera. Matka trochę inaczej na to wszystko spogląda, bo ona to już ma plan na całe życie, w przód. Już w momencie, kiedy dziecko się rodzi, to już matka wie, na jakie studia ma pójść. Już w tych dzieciach, chłopcach ze żłobka już widzi potencjalnych przyszłych mężów. Patrzy na ich rodziców, z nimi to bym się dogadała. A facet trochę tak nie wybiega tak w przód. Więc myślę, że ma trochę luźniejszą głowę, może tak bym to nazwał, i dlatego łatwiej mu być tym rodzicem, którym jest. A przy okazji, przez to, że ma sporo dystansu, to dzieciaki mają większą frajdę z tego tacierzyństwa, tak można to powiedzieć? No pewnie. No, tacierzyństwo. Ale wiecie co, jest taki moment, kiedy na przykład dzieci, Krysia zaczyna zachowywać się nie tak, jakbyśmy sobie tego chcieli, i Grzesiek przyjmuje tą rolę taką dowodziciela, mówi, zostań, ja to załatwię na przykład, tak? Albo nie podchodź, nie mów teraz do niej, bo ja jej powiedziałem, co ma robić i ja bym chciał, żeby ona tym podążała i żeby ona się dostosowała, tak? Czyli to jest jakieś metody wychowawcze, próbuję wprowadzać. Mnie jako matce na początku krajało się serce, jak na przykład, nie wiem, odkładał ją do łóżka i ona miała tam, teraz jak już jest większa i coś rozumie, miała tam leżeć, powiedzmy, żeby do momentu, kiedy się uspokoi, to miała tam serce już na milion kawałków, już Grzesiek, muszę do niej odejść, bo ona przecież tam się zapłacze beze mnie. A nieraz złapał mnie za rękę i powiedział, zostaw, nie podchodź, no. Czyli takie rzeczy, których ja sama na przykład, nie to, że nie byłabym w stanie zrobić, ale no, serce moje szybciej mięknie niż Grześka. Zdecydowanie. Ale jest to jakiś sposób wychowawczy na pewno. I to nie jest do końca tak, że on tylko się bawi i nic generalnie z tymi dziećmi nie robi i nic do życia ich nie wnosi oprócz frytek, no. Starza mu się nawet pyszny rosół gotuje. A, i kaczki robi, i na przykład nadziewa kaczki, i piecze to wszystko, i generalnie jest naprawdę. I po moich porodach jednym i drugim gotował rzeczy na parze, bo mu w szpitalu powiedzieli, że taka pani po porodzie to musi iść tylko na parze. I on mi tak te ryby na parze gotował i warzywa. Mało tego, układał mi na talerzu obrazki. Mam gdzieś zdjęcie nawet. No, drzewo z brokułów było, kasza była ziemią i tam rybka była jakimiś kamieniami pod tym. Nie wiem, co chciał mi z tym wynagrodzić, czy trudy porodu, czy trudy całych 9 miesięcy noszenia tych dzieci, ale generalnie tak, stara się bardzo i jest taki obecny i zainteresowany dziećmi, no. A jak tata jeździ do pracy? Pociągiem. Daleko? Tak. Daleko jedzie. A gdzie tata pracuje? Głośno. W Warszawie. I co tam tata robi? Pracuje. Jak się nie śpi, to jest najgorszy. Najgorszy pies Grzesi to jest kac przy dziecku. Boże, to są najgorsze momenty. To jest tragedia. Dziecko nie zna litość. Dziecko zawsze potrzebuje uwagi. I twój stan psychiczny i fizyczny nie ma żadnego znaczenia. Jak ci utną nogę i będziesz krwawić, a dziecko przyjdzie i będzie chciało się bawić, to i tak będziesz musiała się wstać. Tak, wstać i bawić się. Na tym to polega, tak? Żeby być super tatą, super mamą. One tak w taki super naturalny sposób to oddają. Oddają te dobre uczucia, które im dorośli dają. Takimi drobnymi akcentami, typu przytulenie, czy buziak, czy tato, kocham cię. Ta wdzięczność dzieci taka naturalna, taka szczera, tak, po prostu szczera wdzięczność za to, że tylko jesteś, za to, że jesteś tatą. Dziecko nawet nie wie na dobrą sprawę, co to jest tata i mama, to są tylko słowa, ale podświadomie zdają sobie sprawę, że zawsze, kiedy cię potrzebują, to jesteś na miejscu i za to cię kochają i to daje takiego super poweru. Mama, Powiedz, kocham tatę najmocniej na świecie. Na świecie. Co na świecie? Tata kocham. A mamy? Ta. Ta? Ta i tata. Był to reportaż Kamili Litman z Radia Łódź pod tytułem Turbo Tata. Tu trójka minęła 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Od kilku tygodni Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu przez Rosję wraku prezydenckiego samolotu. Szef MSZ Witold Waszykowski mówił o tym dziś w Sejmie, ale nie powiedział, kiedy taki dokument zostanie złożony. Zaskarżymy, a żeby zaskarżyć, musimy przygotować dobrze projekt skargi. Jest przygotowywany w ostatnich tygodniach. Przez ostatni rok musieliśmy sprawdzić, czy istnieją możliwości klasycznych metod dyplomatycznych porozumienia się z Rosjanami, bądź zwrócenia się do naszych sojuszników o to, aby nam pomogli. Minister Waszczykowski powiedział także, że zwrócenie się do instytucji międzynarodowej w tej sprawie wynika z postawy Rosjan, którzy odmawiają zwrotu Tupolewa ze względu na toczące się w Rosji w tej sprawie śledztwo. Wrocław nie będzie płacił za in vitro. Rada Miasta odrzuciła uchwałę, która miała wprowadzić w mieście program dofinansowania leczenia niepłodności tą metodą. Projekt autorstwa radnych Nowoczesnej zakładał, że Wrocław przeznaczy na program rocznie ponad 2 miliony złotych. Przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 20 radnych, za było 14, 2 wstrzymało się od głosu. Amerykański aktor Tom Hanks chce osobiście odebrać Fiata 126P, którego przygotowali dla niego mieszkańcy Bielska-Białej. Na stronie facebookowej akcji pojawił się wpis od menadżerki artysty, która przekazała wiadomość od samej gwiazdy kina. Aktor chce odebrać samochód w Stanach Zjednoczonych, ale nie wykluczył także możliwości przyjechania do Polski. Jednocześnie przy okazji zapowiedział, że wesprze Bielski Szpital Pediatryczny. Pomysł podarowania malucha aktorowi pojawił się po tym, jak opublikował on zdjęcie, na którym stoi obok kultowego Fiata 126P. Maluch dla Toma Hanksa ma 43 lata, teraz przechodzi jeszcze remont. Gotowy ma być w maju. W trójce kolejne informacje o 19.00. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, na zachodzie możliwe opady śniegu niewielkie, zimno, bardzo zimno, na wschodzie minus 15 stopni, w centrum mamy mieć minus 12 i na krańcach zachodnich do minus 5. Jutro rozpogodzenia, na zachodzie możliwe przelotne opady śniegu i raczej tylko tam, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura od minus 7 stopni na wschodzie do minus 2 nad morzem i do zera maksymalnie na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił, tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 złoty i nie dziękuj proszę. Za 1 złoty internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Acatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Acatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniuruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Acatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Acatar Control. Odetchnij z ulgą. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni Ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A, winien jestem jeszcze informacji o tym, kto wygrał w konkursie Biegam, bo lubię. Wygrał pan Piotr z Lublina, który napisał tak. Bieganie i lasy kontra kanapa i pęto kiełbasy. Zapraszamy do Trójki. To ładne. Biegam, bo lubię, zawsze w czwartki w popołudniowej audycji. Spadła liczba uchodźców, którzy przyjechali do Niemiec w celu uzyskania azylu. Federalny Urząd do Spraw Migracji i Uchodźców zarejestrował w styczniu blisko 14,5 tysiąca obcokrajowców. Rok wcześniej, w styczniu, było ich 90 tysięcy. Czy to oznacza, że fala migracji do Europy gaśnie? To sprawdzał Łukasz Walewski. Z pytaniem o prawdziwe dane dotyczące liczby uchodźców najlepiej zwrócić się do Rafała Kostrzyńskiego z Polskiego Biura Wysokiego Komisarza ONZ do Spraw Uchodźców, czyli UNHCR. Jak tłumaczy, nam Europejczykom może się wydawać, że skoro do serca Unii dociera mniej imigrantów, to problem został rozwiązany. Ale to fałszywe przekonanie, bo liczba uchodźców się nie zmniejszyła. Jest wręcz przeciwnie. Systematycznie ich przybywa, tylko teraz trudniej im dostać się do Unii. To, ile uchodźców przemierza z jednego kraju do drugiego, zależy od tego, ilu uchodźców ma taką możliwość. Na początku zeszłego roku, w 2015 roku, ludzie mogli swobodnie przepływać przez Morze Śródziemne albo przez Morze Egejskie i docierać do Europy. Ten szlak bałkański był otwarty. Teraz już takich możliwości nie ma. Pytanie, czy zmniejszony napływ uchodźców oznacza, że uspokaja się sytuacja, czy też oznacza, że oni mają mniejsze możliwości. Moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest zupełnie jasna. Ci, którzy docierają do Europy, no to korzystają z usług przemytników ludzi. A przemytnicy podnieśli ceny, bo wzrosło dla nich ryzyko. To z kolei sprawiło, że na próbę przedostania się do Europy stać o wiele mniej osób niż wcześniej, wyjaśnia Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Przemytnicy obsługiwali tylko trasę z Turcji do Grecji. A z Grecji tak naprawdę większość migrantów już na własną rękę przedostawała się do Unii, w związku z tym, że właściwie granice były niepilnowane. W momencie, kiedy trasa bałkańska została zamknięta, ta cena około 500 euro wzrosła do około 3-4 tysięcy euro. Mimo, że ogólnie liczba uchodźców płynących morzem do Europy z Afryki Północnej zmalała, to do Włoch z kolei od stycznia przybyło więcej uchodźców niż rok wcześniej. Dokładnie o 3 tysiące donosi nasz korespondent z Rzymu Marek Lenert i to mimo działań władz, które uchodźców aktywizują zawodowo, co mogłoby niektórych zniechęcić. Włoski minister spraw wewnętrznych Marco Minniti potwierdził, że jego resort przygotowuje program obowiązkowej pracy społecznie użytecznej dla osób oczekujących na azyl. Będzie to praca bezpłatna. Chodzi o to, wyjaśnił minister, aby uchodźcy nie spędzali bezczynnie dwuletniego zwykle oczekiwania na azyl we Włoszech. Kolejny czynnik mający wpływ na zmniejszenie się liczby uchodźców docierających do Europy to umowa Unii Europejskiej z Turcją, która obowiązuje od marca zeszłego roku. W ramach tego porozumienia Unia wypłaciła Turcji pieniądze, a Turcja przyjęła do siebie więcej uchodźców, aby nie udawali się do Europy. Turcja poprawiła też warunki, w których przebywają ludzie szukający schronienia, dodaje Kostrzyński. Niektóre osoby są zawracane do Turcji, ale mają tam dostęp do procedur, więc o tyle sytuacja się poprawiła. Nadal liczby osób, które są do Turcji zawracane, nie jest duża. Ale przy globalnym wzroście liczby uchodźców i działania tureckich władz nie zatrzymają wszystkich. Bo jak podsumowuje Marta Szpala, porównywać trzeba nie tylko dane z tego i z zeszłego roku. Lepiej sprawdzić, ilu uchodźców dostawało się do Unii, na przykład przez Bałkany, przed wybuchem kryzysu migracyjnego. To nie nie jest tak, że uchodźców przybywa mniej. To znaczy, jeżeli porównamy do roku 2015 czy 2014, kiedy ten ruch migracyjny był, powiedziałabym, na takim standardowym poziomie, to faktycznie tą trasą bałkańską, bo o niej mówimy, przybywało do Europy 43 tysiące. W zeszłym roku to było 122 tysiące, czyli dalej to jest 3 razy więcej niż było właśnie przed kryzysem. Wciąż bowiem ludzie uciekają z takich miejsc jak Afganistan, Syria, Irak, Libia czy Somalia i Sudan Południowy. Dodajmy jeszcze garść smutnych danych. Od początku roku już przynajmniej 255 osób zginęło, próbując przedostać się do Europy. A o sytuację na szlakach prowadzących do bogatej Europy pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Tam między innymi o tym, że niebawem Szwedzi nie będą już używali tradycyjnych pieniędzy. Opiszemy także sytuację ekonomiczną Hiszpanii. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Beata Płomecka w Brukseli. Mirosław Bieszki, ekonomista w Warszawie. Wojciech Szymański w Berlinie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A Marcin Pośpiech tradycyjnie przejrzał europejską prasę gospodarczą. Na początek przeglądu rzut oka na to, co dziś na czołówkach prasy hiszpańskiej, w El País, na gospodarczych stronach o zarzutach wobec byłego wicepremiera Hiszpanii, a także byłego dyrektora zarządzającego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym Rodrigo Rato. Według służb podatkowych Rato oszukał hiszpańskiego fiskusa na prawie 7 milionów euro. Jak szacują śledczy, od 2004 do 2015 roku Rato zataił dochody w wysokości przekraczającej 14 milionów euro. Polityk i finansista miał m.in. zatajać w deklaracjach podatkowych dochody z wystąpień publicznych, deklarował też wygórowane wydatki, których w rzeczywistości nie ponosił. Rato ukrywać miał też swoje faktyczne dochody w raju podatkowym w Panamie. Sam zainteresowany przekonuje, że stawiane mu zarzuty oparte są na wyolbrzymionych lub mylnych danych. W Hiszpanii podatkowy skandal, tymczasem prasa grecka, a konkretnie Katy Merini, odnotowuje ostatnią wypowiedź szefa niemieckiej Wolnej Partii Demokratycznej, Christiana Lindnera, który opowiada się za wyrzuceniem Grecji ze strefy euro. Na razie taki scenariusz jest mało realny, jako że FDP cieszy się poparciem oscylującym na poziomie 5%. Niemniej Lindner przekonuje, że Ateny powinny opuścić strefę euro, po czym Grecji powinno umorzyć się część długów. Zdaniem polityka to jedyna metoda, by kraj stanął na nogi. A w The Slovak Spectator o pogoni Słowacji, ale też państw takich jak Polska, Węgry czy Czechy za zarobkami na poziomie tych w Norwegii czy Szwajcarii. Jak pokazują badania, owa pogoń, delikatnie mówiąc, jeszcze trochę potrwa. Jak pisze The Slovak Spectator, jeśli przyjąć obecne tempo wzrostu płac w Słowacji i Norwegii, to zarobki w obu państwach zrównają się za 389 lat. Co więcej, kraje zamożne zwiększają dystans do unijnych średniaków. Dla przykładu, w 2004 roku średnia pensja w Słowacji stanowiła 13% tej w Szwajcarii. Dwa lata temu było to jeszcze mniej, bo 12%. Pisze The Slovak Spectator. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. Przegląd opracował Marcin Pośpiech. Beato, niewiele się działo w tych dniach w pięknym biurowcu unijnym. A propos, ty lubisz ten biurowiec? Sceptycznie do niego podchodzę. Jakoś tak, wydaje mi się, podzielam argumenty tych wszystkich, którzy mówią, że może w kryzysie nie należało stawiać tak wystawnego budynku. Tak, zaczął go, przypomnijmy, to miało się nazywać Jajo Rumpaja, bo to jest taki pięknie podświetlony budynek w kształcie takula. To jeszcze miała być siedziba Hermana Van Rompuya, ówczesnego szefa Rady Europejskiej. Nie zdążono z budową, tak? I rosły koszty tej budowy i stoi też teraz taki duży budynek. A jeśli chodzi o już tak z czysto takich dla nas logistycznych kwestii, dla nas dziennikarzy, to może i on jest piękny i duży, ale dla dziennikarzy, którzy grają wychodzących ministrów bądź przywódców w jednym tylko miejscu, jest taki jest tłok, jest tak mały, że aż się zastanawiamy, komu przyszło do głowy stworzyć tak duży budynek dla dziennikarzy tak mało miejsca. Beato, w tym tygodniu zwracałeś uwagę na problem wpłacania składki unijnej przez Wielką Brytanię. To będzie jedna ze spornych kwestii negocjowana zdecydowanie między Brukselą a Londynem. Premier Theresa May jasno powiedziała, że jeśli Wielka Brytania wyjdzie z Unii, nie musi więcej być zobowiązana żadnymi wpłatami do unijnego budżetu. Nawet jeśli, powiedzmy, wyjdzie Wielka Brytania w 2019 roku, co nie wierzą eksperci i w ogóle politycy, też obserwatorzy, że tak się stanie, a nawet jeśli wyszłaby na przykład w 2020 roku, to może być problem, ponieważ pamiętajmy, że pieniądze z unijnego budżetu można wykorzystywać jeszcze niektóre projekty 3 lata później. Jest ta formuła N+3, czyli do 2023 roku Polska, jako ten największy beneficjent, ma prawo wykorzystywać pieniądze unijne, jeśli Wielka Brytania weszłaby wcześniej. No to będzie wielki problem. Nie wiadomo tylko, jak duża będzie to dziura, bo tutaj eksperci akurat mają różne dane. Niektórzy mówili 11 miliardów euro, inni około 10. W ubiegłym tygodniu był wicepremier Mateusz Morawiecki, który mówił, że może 7, a z tego się zrobi 5, więc może 3 to nie będzie wielka strata podczas negocjacji. Jakaś dziura na pewno będzie, jeśli Wielka Brytania by nie chciała płacić do unijnego budżetu i to się odbije, albo kraje członkowskie będą musiały pokryć straty, a jak wiemy, wcale nie są takie chętne, zwłaszcza ci płatnicy netto, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują. No albo trzeba będzie jakoś Wielką Brytanię podczas negocjacji jednak zmusić, żeby pozostawiła te wpłaty, które ma. Może tak będzie. I cały czas polskie firmy transportowe, też o tym wspominałaś, martwią się o ten swój los. I będą się nadal martwić, ponieważ kraje Europy Zachodniej nie odpuszczają. Jak pamiętam, jak Europa Zachodnia naciskała na Komisję Europejską jeszcze poprzednio w sprawie delegowanych pracowników i dopięła swego za tej Komisji Europejskiej, żeby dopięła swego, to znaczy wymusiła na Komisji te propozycje zaostrzające jeszcze reguły dla delegowanych pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej głównie, które stają się nieopłacalne. Tak i teraz myślę, że nie odpuszczą te kraje. W ubiegłym tygodniu było spotkanie z inicjatywy Francji. Ministrowie chyba 8 krajów krajów podpisali deklarację, między innymi oczywiście Belgia, Holandia, mówię oczywiście, bo te kraje, no tak, Austria, Niemcy, bo te kraje cały czas narzekają, tak. Jest ta deklaracja o sojuszu drogowym podpisana i takie zobowiązanie tych krajów, że będą prosić Komisję Europejską o zmiany w przepisach unijnych, które się mają sprowadzać do tego, że zagraniczni kierowcy będą wracać na weekendy i w dni wolne w tygodniu do krajów, w których mają swoje siedziby. To jak mówią nasi transportowcy, to jest taka troska o kierowców, ale w ten sposób chcą po prostu te kraje ograniczyć konkurencję przewoźników z Polski i w ogóle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Więc to będzie jeszcze problem, to będzie dyskutowane. No i jeszcze nie zapominajmy, że wciąż jest ta sprawa. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Francji i Niemcom w sprawie tej płacy minimalnej właśnie w transporcie drogowym. Tutaj przynajmniej na razie prace utknęły i tu nasi transportowcy mówią, że Komisja Europejska działa za wolno i mają nadzieję, że coś się w tej sprawie stanie. Pan Mirosław Bieszki. No musimy sobie uświadomić, że 1/3 przewozów wewnątrzunijnych jest dokonywana przez Polaków. 40% kabotażu wewnątrzunijnego również dokonywanych jest przez polskich kierowców i jak gdyby ta waga problemu jest po obu stronach, prawda? My patrzymy na to z punktu widzenia interesu narodowego, bowiem transport to jest 7% PKB polskiego i prawie 500 000 osób zatrudnionych, a instytucje unijne muszą znaleźć jakieś rozwiązanie kompromisowe, które pogodzi interesy obu stron. Teraz Berlin i Wojciech Szymański. Wojtku, z okazji wizyty pani kanclerz Angeli Merkel w Polsce, powiedz o prognozach gospodarczych Niemiec na ten rok. Bo to cały czas, zawsze ja to podkreślam, jest istotne dla naszych firm. No tak, te nasze gospodarki polska i niemiecka są bardzo mocno ze sobą powiązane, a te prognozy nie są najgorsze, jeśli chodzi o niemiecką gospodarkę. Rząd Niemiec spodziewa się, że wzrost PKB wyniesie w tym roku około 1,4%. Kilka dni temu pojawiła się też taka dość optymistyczna prognoza przygotowana przez niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, z której wynika, że wzrost PKB może wynieść 1,6%. Ta prognoza jest ważna, bo uwzględnia nastroje niemieckich przedsiębiorców, którzy, jak wiemy, no, mają powody do zmartwień. Przede wszystkim ze względu na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, czyli ze względu na kontrowersyjne działania prezydenta Donalda Trumpa. Bo pamiętajmy, że niemiecka gospodarka jest nastawiona na eksport, żyje z eksportu, a Stany Zjednoczone to jest najważniejszy partner handlowy Niemiec na świecie. W 2015 roku Niemcy sprzedały do Stanów Zjednoczonych towary o wartości ponad 110 miliardów euro. No, a jak wiemy, prezydent USA zaczyna straszyć, mówi o wprowadzaniu wyższych ceł, o ochronie rodzimej gospodarki, o protekcjonizmie. No jakby tego było mało, także Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, a to drugi największy partner handlowy Niemiec, więc tak naprawdę Niemcy mogą się obawiać, że jeżeli to wszystko się połączy, to może ich eksport na tym mocno ucierpieć. No ale na razie w statystykach tego strachu nie widać. Jak dotąd niemiecki eksport ma się bardzo dobrze. Dzisiaj pojawiły się nowe dane dotyczące ubiegłego roku i wynika z nich, że wyeksportowano towary o wartości 1,2 biliarda euro. I to jest nowy rekord. Też jest bardzo duża nadwyżka eksportu, oczywiście, jak to w przypadku Niemiec, ale na razie ten eksport się trzyma. Ale mówiąc o niemieckiej gospodarce, no, trzeba zawsze mówić także o rynku pracy, bo to jest tak naprawdę kotwica tej dobrej sytuacji gospodarczej w tym kraju, bo niemieckie firmy wciąż zatrudniają, szukają rąk do pracy. Poziom bezrobocia w styczniu wyniósł 6,3%. Rekordowa liczba osób ma pracę. To przekłada się na rekordowo duże wpływy z podatków. Kraj nie musi się zadłużać. Tegoroczny budżet jest bez deficytu, więc ogólnie sytuacja jest gospodarcza. I nasze firmy mogą być spokojne. Mogą być spokojne. To był Wojciech Szymański z Berlina. I ponownie Marcin Pośpiech, który wrócił ze Szwecji, gdzie tak naocznie przekonał się, jak to jest żyć bez pieniędzy. Do Szwecji prawdziwy powód do dumy. W 1661 roku sztokholmski bank wyemitował pierwszy w Europie banknot ze znakiem wodnym, królewską pieczęcią i 8 ręcznymi podpisami bankierów. 3,5 wieku później w Szwecji znowu rewolucja. Papierowy pieniądz traci rację bytu, nie mówiąc o monetach. Tak mówią mieszkańcy Sztokholmu. Pieniądze? Zawsze płacę kartą. Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy. Nigdy nie używam gotówki. Według Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie w Szwecji 80% transakcji przeprowadzanych jest elektronicznie. Gotówką, i to od kilku lat, nie zapłacimy za bilety w komunikacji miejskiej. Plagą były bowiem napaści na kierowców autobusów. Gdy zniknęła gotówka, którą zastąpiły terminale płatnicze, zniknęli też rabusie. Gotówka nie przyda się też w metrze. Ale co tam metro? Szacuje się, że 900 spośród 1600 szwedzkich oddziałów bankowych nie przyjmuje już gotówki. Pieniądz w fizycznej postaci stał się podejrzany. Kojarzy się z szarą strefą i przestępcami. W społeczeństwie obowiązuje zasada. Jeśli płacisz gotówką, coś jest nie tak. Mówi Piotr Czapkowski, od 12 lat mieszkający w Sztokholmie. Chyba właśnie o to chodzi, żeby nie płacić pod stołem, żeby wszystko było transparentne. Ja też nigdy gotówki nie mam przy sobie. Generalnie płacę tylko kartą. I teraz też bardzo popularne jest coś takiego, że jak my teraz przeprowadzaliśmy się, dużo rzeczy sprzedajemy. Są strony, gdzie się ogłaszasz i sprzedajemy używane rzeczy. I ktoś jak się zgłasza, żeby kupić, też nigdy nie ma gotówki. Tylko po prostu jest teraz aplikacja na telefon, że on po prostu wbija mój numer telefonu, łączy się ze swoim bankiem i przesyła mi, robi mi przelew, który automatycznie od razu przychodzi po sekundzie do mnie. W Sztokholmie w terminale płatnicze wyposażono też bezdomnych, którzy zarabiają sprzedając gazety na ulicach. W niektórych kościołach na koniec mszy wyświetlany jest numer telefoniczny parafii, który umożliwia przy użyciu smartfona dorzucenie się na ofiarę. Jak oszacowała jedna z parafii, wierni tylko w 15% wspomagają ją gotówką, ale na porzuceniu gotówki zarabiają też banki. Sejfy zastąpiły komputery, a pieniędzy nie trzeba już transportować opancerzonymi ciężarówkami. Tak jest taniej i bezpieczniej, mówi szef systemów płatniczych w Szwedzkiej Federacji Handlu Bengt Nillerwall. Myślę, że Szwecja wyprzedza inne kraje pod względem innowacyjności w płatnościach, ponieważ Szwedzi ogromnym zaufaniem darzą rząd, system, banki, władze. Ale banki w obrocie bezgotówkowym zarabiają też z innego powodu. Od każdej wirtualnej transakcji pobierają drobną opłatę, także z tego powodu nie wszystkich szwedzki model przekonuje. Na przykład Niemcy w 75% nadal dokonują płatności gotówką, Włosi w 83%. Jak tłumaczą, w ten sposób łatwiej kontrolują swoje wydatki. Sceptyków przeraża też fakt, że teoretycznie jednym kliknięciem można wymazać czyjś cały majątek. Nieprawdopodobne? W czasie jednego z szwedzkich festiwali muzycznych można było płacić tylko kartami lub telefonami. Niestety zawiódł system informatyczny. Wszystkie transakcje zostały zablokowane. Rezultat? O mały włos, a doszłoby do zamieszek. To był Marcin Pośpiech. Beato, wyobrażasz sobie życie bez pieniędzy? Mogę sobie wyobrazić, ponieważ ja też przyznaję się szczerze, tutaj w Belgii coraz mniej, coraz rzadziej tak, wyciągam pieniądze z bankomatu, bardziej płacę tutaj taką kartą debetową. Belgowie mają te bankontakty, te karty debetowe, którymi też coraz częściej płacą. Wprawdzie jeszcze nie ma mowy o wycofaniu pieniędzy, czyli banknotów czy monet. Na razie tylko zdecydowano się, żeby te o najmniejszym nominale monety wycofać. Natomiast już dzieci są uczone i to jest ciekawe. Dzieci już 12-letnie mają karty, żeby nie nosiły pieniędzy przy sobie ze względów bezpieczeństwa. Wszyscy moi znajomi, którzy mają dzieci, właśnie mówią, no tak. Już 12-letnie, 11-12-13-letnie dzieci mają karty, mają też swoje konto. To też pokazuje, oczywiście, w którą stronę może się rozwijać sytuacja. Pan Mirosław? No, pan sobie wyobraża? Ja bez pieniędzy nie, ale bez tej formy pieniądza na pewno sobie życie wyobrażam. Dlatego, że to jest świat fintechowy, który się rozwija i praktycznie ta forma pieniądza, do której myśmy byli przyzwyczajeni, czy ta fizyczna, no ona prędzej czy później zniknie. Choćby z prostej przyczyny tych kosztów, prawda? Wiemy, że produkcja monet jest na przykład w Polsce mało opłacalna, ale kosztem tego wszystkiego będzie ryzyko nadużyć i ryzyko fraudów. Panie Mirosławie, prawdziwą fascynacją dla pana jest Hiszpania. Wrócił pan parę dni temu stamtąd. Jak pan ocenia stan gospodarki Hiszpanii w tej chwili? No, stan gospodarki Hiszpanii jest bardzo dobry. W ubiegłym roku stopa wzrostu gospodarczego była wyższa niż w Polsce, 3,2%. Pamiętamy, jakie problemy Hiszpania miała jeszcze niedawno. Hiszpania miała jeszcze do niedawna duże problemy. Makaca, przepraszam, że tego używam, takiego określenia, ale rzeczywiście za dużo tego długu publicznego. I w maju ubiegłego roku zdarzyła się rzecz bardzo niedobra, to znaczy wartość długu publicznego przecięła się z wartością PKB wytworzonego od ponad 1000 miliardów euro. Ale jest jedna rzecz, która jest uderzająca, mianowicie to, o czym bardzo często mówimy, to znaczy turyści. Otóż proszę sobie wyobrazić, że turyści średnio w ubiegłym roku zostawili 800 euro na głowę, a tych turystów było 75 milionów. Czyli to jest 60 miliardów euro świeżych wydatków, które musiały pozytywnie wpłynąć na tę gospodarkę. Problem polityczny Katalonia to jest problem, który na pewno będzie trzeba rozwiązać wewnętrznie. Obiecuję panu, że następnym razem, jak będzie pan gościł u nas, dam panu więcej minut do opowiedzenia. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bierzki, Marcin Pośpiech, Wojciech Szymański i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.